ये देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। इनसे कहो कि तुम ईमान तो नहीं लाए, अलबत्ता ये कहो कि हमने हथियार डाल दिए हैं और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम वाकई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल के सवाब में ज़रा भी कमी नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है।